beş minare, beri gel canan beri gel. Yüreğim dolu yâre, beri gel canan beri gel. Yüreğim dolu yâre, beri gel canan beri gel. İstedim yâre giden, beri gel canan beri gel. Cebimde yok beş pare, beri gel canan beri gel. Cebimde yok beş pare, beri gel canan beri gel. Tüfeğim dolu saçma, beri gel canan beri gel. Sevdiğim benden kaçma, beri gel canan beri gel. Sevdiğim benden kaçma, beri gel canan beri gel. Tüfeğim dolu saçma, beri gel canan beri gel. Sevdiğim benden kaçma, beri gel canan beri gel. Sevdiğim benden kaçma, beri gel canan beri gel.